او دا تابعین او دا تبع تابعین او دا ائمه مجتهدین او دا طول اهل سنت والجماعت رائے دادا کہ دیدی کیفیت و حقیقت معلومول و کوشش پکار نہ دے دا صفات دا اللہ دی دا اللہ دا شان سرا چسن مناسب دی و مغسی دی البتہ ایمان پہ واجب دے او طلب دا کیفیت چی دا سنگا استوا دا او سنگا لاس دے دا اللہ او سنگا مخ دے دا اللہ دا طلب دا کیفیت نہ دے پکار دا مسلک اقوام او مسلک اسلم دے او ابو الحسن اشعری او اشاعرہ او ماتریدیہ او دے علم کلام امامانو بتاویل کہو دے کی خواہ صحیح مسلک نہ ہو نہ مؤولین و مسلک صحیح نہ دے او امام ابو الحسن اشعری خو دا تاویل دا مسلک نہ رجوع کرے دا سنگ چتا تمامخ کے حوالہ ور کرے وا چداغ کتاب دے البانا پاغی کے اگر رجوع کرے دا جز تاویل نہ کو عظیم مفسر امام ابن کثیر ددی سورہ طہٰ د پیزم آیت پر تشریح کی فرمائی الرحمن علی العرش استوا د آیت پر تفسیر کی فرمائی جو ان المسلک الاسلم فی ذالک طریقۃ السلف وہی امرار ما جاء فی ذالک من الکتاب والسنہ من غیر تکییف ولا تحریف ولا تشبیہ ولا تعطیل ولا تمثیل تفسیر ابن کثیر وید غلطون پاک مسلک بدی بارہ کی طریقہ د سلف صالحین ہوگا او اغدا چی قرآن و سنت کی بدی بارہ کی چکم نصوص راغلی وی اغبا نے پظاہر تیرے دل پکار دی بغیر د کیفیت معلوم اولونا چے کیفیت صدے او ماہیت صدے او حقیقت صدے او بغیر د تحریف نا او د بدل اولونا چے تاویل او تحریف بنا کہے بظاہر بے پری دی خو بغیر د تشبیہ نا مشابہت بے ام نہ کہے چ اللہ دا سے مستوی دے پاس لگا سنگ چ منگا پچت بندے اخیجو نہ دا سے نہ دے تشبیہ بنا ور کہے لیکن جسم خو نہ لری اور بغیر دا تعطیل او دا تمثیل نہ تعطیل مانا معطل گنل دخبل و صفات ہونا خالی گنل دخبل و صفات ہونا کم صفت اللہ پاک زان لا کم صفت نسبت اللہ زان تکڑے دے اکم نمی زان لا ور کرے دے آگے نہ تو اللہ پاک خالی اگڑے لکدا ہوئے چ اللہ پا عرش مستوی نہ دے اور استوا علی العرش نہ انکاروں کی ندا تعطیل دے معطل گنل دی دخل صفات داہم دلالت اور گمراہی اللہ فارش مستوی دے سنگ چداغ شان مناسب اوشر اللہ دا پار اغس چسمانوں کی دی اغ چپزمکہ کی دی اغ چپ مابین دواروں کی دی وما تحت السرا او اغس زنا چلانی دلاندنے طبقی دزمکی ناخکت دی جزمکا اکنی نخکت یو لمدزمکا مخل راشی آغی ناخکت چس دی اغا ہم دا اللہ دی لکم ازمکا بانی چی من اسیگو لا خو سطح دا دی دا پاس چس دی دام دا اللہ دی خود دی زمکی دلان دی چی صدی حغم دا اللہ دی او حغا چی لان دی دلان دی خطی ندی حغم دا اللہ دی او کخکارا خبر کئی نو اللہ پوئی گی پا پٹو خبرو باندے او پا آغی خبرو چی دیر پٹ دی اخفا مانا دیر پٹ چی رو رو وائی او سر عام دے اللہ چی دے نشتے بل معبود مگر دا اللہ دے اشتے دا غدا پارا خیستہ نمونہ آیا راغلے دا تا قیصہ دا موسیٰ علیہ السلام نو کا خبر شوے نہیں نو اسے خبر شا دا دے شوق پیدا کولو دا پارا سوال کئی چے دا اوریدن کی شوق پیدا شی سوخ کی چے دا اولی دا اور نو اوی بی اخپلی بی بی تا چے اخپل کور والا او تا چے ایسار شے پا دے زے کی ما اور لی دلے دے شاید چے راورم تا ستا دا دے اور نا یو لمبا دا اور او پاغی بدلتا اور بلکو او یا با بیام اوما مزو پا دے اور پا خواہ کے خدا لار خودن کے چے منگتا دا مصر لارو خی سہراوا او لار تے خطا شوے موسیٰ علیہ السلام چے کلا مصر نام مدین تلارو او شعیب علیہ السلام خبلا لور والا پا نکاح ورکرا او داغی پکور کے اسے دو ات کالا یا لس کالا لکھ چ وعدے و سر کرے وا چ لس کالا ات امدل تو اسی گی نواغنے تو چ پورا شوا او ظاہر ادالا چ لس کالا بتیر کڑی ہوئی نبیا واپس مصر تا دتلو ارادہ اکڑ نبی بی عمر سرو اور قرآن کریم نمونہ خو ندی آغستی دا تاریخ سے کتاب نہ دے چے ٹول جزیات بیا نئی لیکن ظاہر دادا چ نور بو سر ہم دلار مرگری وہی سو خادم مرگری خدا بی بی ذکر قرآن وکو دا نور و ذکر او نکو دا ذکر دا نکولو نا خدا نمالمی گی چھے نور بوسر سوک نہیں اور روایاتو کے رازی چھے دا بی بی حاملہ وا نا پلار کی دا آغی دا معشوم دا پیدا کی دو وا ٹیم را گئے اور دی وقت کی زنانوں تا دا گرمی ضرورتی او دا سے دبی او تیلی خو باغ وقت کے نو چے جیب کی گرزول میں چکماک یو کانے او چے اغا کانے بے یو بل سرا او لگو نو دا غینا با اور راوتو او سمشتا دا سے کانی چے اور تے روزی نو اغا چکماقی استعمال کو خدا غینا اورو نوت نو پریشان ہوں اور دا بلول ضرورت ہو نو اتفاقاً دے وقت کے لرے یوزے کی دتا اور خکارش ہو نو آغا اور نو آغا پا آغا ونا کی فرشتی اللہ را لے گے لیوی آغی فرشتو دو انوارو ندووی چی زم چی دا آغا اور دے نستا اور چی بلی گی خسک بنی آدم باومی نو آغی نبا لارم معلوم کما لار براتا او خیئی بل با اور براورم نو نزدیز ہے و تخکار ہے نو مطلی ذر با لار شمرا بو دلتا با اور بل آلتا چی ورغ ہے نو آغا خو اللہ پاکی و نخا خود لیوا چی دے پدی نخا دا غزیت راشی او دڑم بنے کلام اللہ دا موسیٰ علیہ السلام سر جی کول غختل نو پدا غزے کی کول غختل ندائے والا سبب جوڑ کو نو ورغ ہے نو حالتا وحی ملاو شا پیغمبر شا او بیا اللہ ویچ ورشا فرعون دا تبلیغو کا او یری گمو زمبر گرے ما او ستارور حارون دے پا مصر کی ناس دے اگا وطن کی ہو اغل ہمیں ہم پیغمبری ورکڑے دا اغا بتا سر مرگتیا و مدد کئی نہ دور ارونا ورش و فرعون کا حق بیان کئے ورغ لو بیان شروع اس بازی کسان وئی چدا خزا دلتا پری خدا اولار نو دا اسی ہوائی خبری کئی قرآن کریم کی خدا ذکر ندے شوے چھ خزا پری خدا اولارو خو صرف دا چھ قرآن کریم کی واپس دا خز خوال راتلل او بیاد آغی سر روان دل دا تفصیلات پا منز کی ذکر کری ندی ذکر چھ قرآن شریف ہو جزئیات نبیا نئی پا قیسو کے غٹی دا مطلب خبری کئی ظاہر دا چھ پدی سفر کی خمنورم دیر واقعات شوی وی اغتول خو اللہ ندی بیان کری او آغی کستا مقصد سلی خو مطلبی خبر اک ظاہر دا چھ بیا بی دی بی بی خواہ کی راغلی وی او دا آغت انتظامات بس شوی وی دا آغی اللہ ذکر انکو ضروری نو خدا ویلی خو ندی چھ خز پری خدا اولارو اللہ تعالیٰ دا سی حکم ہو نہ کئی چخ پلا بی بی پا دا سہرا کے پریدا اوزا او نہ پیغمبر دا سی کئی او نہ اللہ دا سی حکم کئی ہاں کا اللہ دا سی حکم ہو کی نو پیغمبر خود اللہ دا حکم پا تعمیل کی بیا پرواہ نہ ساتھ خود تفصیل بیان شوے نہ دے نو نہ بیانی اللہ غی ذکر چی قرآن سے دا تاریخ کتاب ہونے چی تا تا ٹول جزیات و قصہ دا ویخ نہ آخر پورے یو شیب کے پری نہ دے گھٹا خبر اکڑ ظاہر دے کہ بے بروان شوئی پلار کے بلوے واقعات چیئی بی بیم بیان کری بھئی ہو بس مطلبی خبر ہے اکڑ بس ہر کل چراغ ہے دے اورتا نو آواز اشو دے اورنا چھ اے موسیٰ زستا رب ما متقبل اباسا پیزار او تپ پاک ازمکا کی چندو میں توا دے ازمکا پاک ازکا دا چی دلتا وحی نازلی گی نکم زیکے چی وحی راغلی مینا پاک ازمکا برکتی ازمکا ہی و مقدس میدان کی چندو میں توا دے نا اللہ پاک پری ونہ کی ننوتے نو نعوذ باللہ من ذالک او دا اللہ ذات و صفات حلول پا حادث کی محال دے پونہ کی ابل سیز کی دا اللہ صفتونا نداخلی گی حلول نکی دا پخا دا سے گمراہان تیر شوی دی چھ دا سے دا حلول خبری کری دی اگا غلطی دی دا ونا کی دارانا چھوا دا فرشتی ہوئی او فرشتی کل دی او نور او رنا پر شکل کی اخکارا شی او کل پسی شکل کی او کل پسی شکل کی او اللہ را لی گلی چی دے پا دغا بہانا دغا زیل راش نو چراغی نو اللہ وصر خبری اکری سنگ اکری نو دو سنگ تا پوس مکاوا او کا کئی نو سوک دل جواب در کولی ام نشی دا خود اللہ و دا خود رسول با منز کے یو راز دے چی آغا سنگا خبری واوری دلی دیبانی خماغا پوئی گی چی چا سر خبری کری دا زمان استا پشانی خبری خو نوی کنی وضاحت خوی آسانو بیا جو مماوی چی داغا سی خبری کری وی سنگا چی زکو ما نتبا پوشوی وی خدا سی خود نوی ما انسان پشانی خبری خو نوی کری دا اللہ دا شان مناسب جسن کلام دے اغس کلامی وسر اکو خو حضرت موسیٰ علیہ السلام تا یقین راغے کہ اللہ ماتا منصب نبوت ورکو منصب رسالت راکو او دا بوجی راتا اوالکو دا ذمہ دراتا اوالا کرا نو بس راغ ذمہ دارے دا پورا کول دا پارے عزم اکو و کاری شروع کو و انا اخترتو کا اما تا غرکلی دا خپل پیغام رسولو دا پارا نو پس وکی دا اغی خبری تا چه وحی کولشی دا اغی تا تا دی پیغام تا وکی دا چه دا ازدکی چه دا خلق تا ارسائی اغا ما یوحا وحی دادا چه زا بیشک زچی ایما ام زا اللہم او دا زا اللہ تا سر خبری کو ما متکلم کے چا سرا خبر کئی نو خپل زان تعارف ہو کی جز فلانے ما او تا سرا خبری کو نپے جنگلوی و سرا اکڑا چی دا اللہ زے ما زا اللہ ما چی تا سرا خبری کو نو دا اللہ دا نم نخواغا واقف ہو او دا اللہ پا وجود بنی خدا غا ایمان ہو دا مخ کے نا نو تعارف اکو چی زا اللہ خبری کو او دا نشتے بل لائق دا عبادت مگر امزیم پس زما عبادت کوا او مز قائم ساتا زما دا یادولو دا پارا ابن جریر ویچ دا دی معنا دا لتذکرنی فیها مز کوا چتا پدی مازکی زما ذکر اوکے ذکر چھ مز خو سراسر ذکر دا اللہ دے شروع کی گی پا اللہ اکبر او خلاصی گی پا السلام علیکم اپا منز کی دا چھ سگی دا ٹول دا اللہ ذکر دے نو مز قائم وا او مز کوا ادا کوا زمان دا ذکر دا پارا چھتا پا دی مازک کی ما یاد کی اپر یہ مازہ کی زما ذکر اوکے او تا تا دا مازہ پا ذریعہ زیاد شم ندامو سریتا اللہ یادئی اپا مجھ کے دن نہ ہم دا اللہ ذکر دے دا مطلب لذکری لتذکرنی فیہا ابن جریر اور بے شک قیامت راتلون کے لئے اکاد اخفیہا زپت ساتل غارم دا قیامت خرازی و خام خواہ نسل پارا برازی چھ بدلہ ورکلیشی ہر عمل ہر نفس تا دا اغا عمل چھ دکڑی دنیا کے پورا بدلہ ملاوی دے نشی نو دا بدلی دا ورکولو رز ضروری دا داد انصاف تقاضا دا داد تجزا متعلق دے پا آتیتن پوری اخفیہا پوری متعلق نہ دے کنی بیا معنی نہ جوری یعنی قیامت رات لن کے دے او اکاد اخفیہا زپٹ ساتل غارم دا روز دا قیامت دا خلقنا خرازی با دے دا پارا برازی کہ ہر نفس تداغد عمل بدلہ ملاوش تفسیر قرطبی کے دا اکاد و مانا کرے دا اریدو اکاد اخفیہا ارید اخفیہا زدہ پٹ ساتل غارم دا خلقنا نواقی پٹ ساتلے دے او دا قیامت تاریخ اخبل پیغمبر تم نہ لے خود لے او دا ابن الانباری قول نقل کرے دے قرطبی چھ ابن الانباری وئی کہ پیو شعر کی دا لفظ دا ارادی پا مانا راغلے دے او آغا شعر آغا دا نقل کرے دے کہ قادت و کتو و تلک خیر و ارادت قادت و کتو و تلک خیر و ارادت لو عاد من لہو لو عاد من لہو الصبابت ما مزا ارادہ اکرا حقی یعنی داغم محبوبی او ارادہ اکر لما ہمو او دا دیر غور ارادہ وا خکاش دا غور ارادہ وا کرا گرز دلے وے ماتا شہوت دا زوانے اغچ مخ کی تیر شوے دی نو ابن الانباری وائی چ دے آیت کی دے شعر کی قادت او کتو دا ارادی پمانا یعنی ارادت و اردتو وَتِلْكَ خَيْرُ اِرَادَةٍ نو معلوم شوا جدا کادا یکادو دا اراد یریدو پا معنا کی ہم استعمالی گی پا کلام دا عربو کی اگرچہ دی کادا یکادو لفظی معنا اکثیر الاستعمال معنا قرب دے خدی ہے کہ دا قرب آگا مشہور مانا پورا صحیح طور سرا چسپانی گی نا برابری گی نا نجدے ما چپٹ کم دا قیامت بیا غبدا مانا جوڑی گی او دا پورا چسپانی گی نا ذکر چا اللہ اخفا تا قریب نگے بلکہ اخفا اکڑے دے رائے پر ساتلے دے قیامت چاہتا دے دے خود دے نو ارادے مانا مناسب تا نو ارید اخفیہا دلدہ یو بلا مانا ہم بعض حضرات پکڑی دا خو اغا ہم متبادر ندا او اغا دادا چدا اخفی باب افعال ندے او حمزہ دا سلب ما خز دا پارا دا نو اکاد اخفیہا نزدے ما چلری بکم ز پردہ دا قیامت ما نبیا با اکادو پخپل عام مانا اخلی نزدی مزو اخفیها چی لرکم پردا دا قیامت ما، یعنی قیامت ظاہر کم اور آولم اس کو پردہ پرتا دا چکل برازی کچھ راشی کو پردہ بجری شی لک اشتکیتو پمانا دا ازلتو ازلتو عما یشکوہو داغ گیلا میں لڑ ایک را شکایت میں لڑ ایک اشتکیتو ہو پدی مانا امراضی چی شکایت میں وطا اکو اور پدی مانا امراضی چی شکایت میں داغ لڑ ایک نباب افعال حمزہ دا سلب الماخذ دا پارا رازی دا خو مشہور قاعدہ دا ندا اخفی ہم دا باب افعال نہ دے نصحاح اللغات کی جوہری دا مانا امدل تکڑے دا صحاح اللغات دو عربی لغت کتاب دے اوائی چی ازیل عنہا خفاءہا وَهُوَ كَقَوْلِهِمْ اشْتَكَيْتُهُ اے اَزَلْتُهُ عَمَّا يَشْكُوهُ اولا صحاح اللغات کے جوہری دا اخفی دا معنی ام کرے تو آغم دا لغت ماہر دے او دا عربیت لوئی امام دے آغم آنا ام دا لغت پر لحاظ غلط نہ دا نداغد قول مطابق بیا بترجمہ دائی چکیا بے شک قیامت راتلن کے دے نجدے مزو چھ لری بکم پردہ دا قیامت نا دید پارا چھ بدلہ ورکریشی ہر نفس تا دا اغا عمل چھ دکڑے ہو نبیا بدے تجزا چھ دے متعلق بید اخفیہا پورے آتیتن پورے ہم متعلق کی دیشی لیکن یہ قریب اخفیہا پوری متعلق کے نو امبے مانا جوڑی گی دا جوہری داغ تحقیق مطابق دا دوارا مانی جوڑے دیشی خزیاتا متبادر دادا چکم متاتا اول سر کی ترجمہ اکرا چی بے شک قیامت راتلن کے دے او پٹ ساتل غوارم زدہ قیامت اریدو اخفیہا او رازی با چی بدلہ ورکڑے شی ہر نفس تا دا اغا عمل چکم حق کرے ہو بس ندی من کئی تالرا دا ایمان نا پا آخرت بانی اغا سوک چی ایمان پا دی نراؤڑی او روان دی پا خپل خواہش پسے رتب اپریوزے پکند دا تباہ ہے کہ فتردہ فتسقطو پریبوزے دو پریبوزے مطلب دا چھے تباہ بشے او بیا و سر خبرہ کئی چھے دا صدی استا پا خیلاس کے اے موسیٰ پلی خیلاس کے دے صدی ولی دی اللہ تا خو علم دے خدا آغا دا خلینا اقرار راو باسی چا آغا پخپل جبا اوئی چرا امسا دا اب یا اوئی نی چی مار دا نو یقین براشی چی دا موجزہ دا سدیستا پا خیلاس کے اے موسیٰ نو آغا اوئی دا زما امسا دا تکیا لگو ما پا دی بانی چی پلار زم او سنرم پا دی امسا بانی پخپلو بیزو بانی پانی اوشتے مادہ پارا پدی امسا کی آجتونا نورم نو اللہوی چی اغرزو دا امسا اے موسیٰ نو اغرزو لانو اچانکا غمارو چی مندے والا بی انیسا امیاری گا زرد چرا اوبا گرزو منگ دا امسا و مخکنی حالت بندی او جخت کا لاس خپل مرس سرا جناح کا وزر نمراد مٹ دے نالاس دے مٹ تلان دے کا جخت کا لاس خپل مٹ سرا او بیا راو باسان نو تخرجو راو باوزی بیزا آ زلیدون کے بغیر دسو عیبنا بغیر سو ان بغیر دا عیبنا یعنی بید مرضنا سمرض بنی چی برگئے مرض با لگی دلیوی نا اسی با زلیگی موجزہ دا دا بلا نخدا چی اخیو منتاتا بازی دا نخ وقت پلو نا چی لوی لوی نخی دی اس دی الفاظو بنی تا غور کوا دا موجزی دی اس او دا دی نسبت اللہ زان تا کئی من آیاتنا من آیاتنا الکبرا یعنی زما دا توحید او زما دا قدرت نخی خلوی لوی نخی نوری ام دیری دی خدا دو نخی میں در تا اسو خودلی دام زما دا قدرت نخی دی مطلب دا چھ دا کار دا اللہ او دا کار دا موسیٰ علیہ السلام نو صرف دا غا پلا ظاہر شو چھ فرعون تا اخی چھ ز پیغمبر ما او دا معجزہ مال اللہ را کرے گا او بیا ورتا ڈیوٹی حوالہ کرا چھ ورشا فرعون تا دے سرکش شوے دے موسیٰ علیہ السلام وی اے ربا پرانی زی زما سینا ذکر چا خودیر ظالم بادشاہ دے او زما پا قوم بنی اسرائیل و ظلمون دی او زما دا گرفتارے وارن جاری کرے ہو خما ہجرتوں کو نو کار نہ انکار نہ کوما کار بکوما ورزم بوالا خوشینہ میں پرانی زی کہ برداشت کم داغ ظلمنا ازما پزل کس کمزوری را نشی او آسان کے مات ازما کار او پرانی زی غٹا زما د جبی د موسیٰ علیہ السلام جبا کی لگ لکنتو اور جبا بین خطا نسوال اکوچ اس شاغل ازم خو تقریر بکوم خبر بکوم پیغمبر چی پیغام رسائی خو بدا غجبا برسائی ندعی الاللہ دا پارا فصاحت و بلاغت دیر ضروری دے چاغ پا صفا صفا الفاظوں کے خلق پوئی کی نظما جبا لگا خلیف آزادے چلی گی نا ندا پرانی زنو اللہ پرانی صلاح صفائے کا لینا پارا چی دی پوشی زما پا خبر بانے اگر زوا ما دا پارا مددگار زما خاندان ما وزیر مانا معاون وزیر معاون توئی اصل کے جو وزیر دو معنی یو مانا وزیر چلے اگا بوجھ اچتا ان کے عمدے ذکر چھے وزر بوجھ توئی لا تزر وازرتم وزر اخرى وزرن بوجھ تو ہم وہی اوزار جمع راضی بوجھنا کم سرے چی دبل چا بوجھ اچتائی داد آغا وزیری نو مطلبی مددگار شکر نو ذری وجہ دا وزیر مانا معاون راضی او بوجھ اچتاؤن کے نو چی آغا زمان مرگرے بھی او ما سره تعاون کئی دا تبلیغ او دا دعوت پر کار کئی او زما معاون وی لید پارا چی منگستا دیر دیر تسبیح ہوئی او تا دیر دیر یادو بے شک تو پا منگ بنی بینائے اللہ پاک وی چی بے شک یقیناً ورکڑیش ہوتا تھا مقصد ستا اے موسیٰ دربکم بے شک منگ احسان کرے او پتا بنی او بل ظلم سوخ کی چمنگا وہی لے گلی واسطا مورتا یعنی دا آغا پزر کی میں دا القا کرے ہوا اور پزر کی میں الہام کرے ہو اور پر کی موتدا خبر آچا ولی وا اذ اوحینا الی امک ما یوحا سوخ کی غرزولی و ما استاد مور پزرکی اغا خبرا چه غرزولی شوی و او اغا داوا چه کی گی دا دازوی اخپل پا صندوق کی او بیا دا صندوق او غرزوا پا دریاب کی نو دریاب بے او غرزوی پا غارا باندی نو اچت بکی اغی لرا دشمن زما و دشمن داغی دشمن د موسی فرعون دای پڑھ کے دا راغ لا چھ دریاب نہ بکے دیشی چھ سو کی اچت کی مگر فرعون ہی اچت کی نو داغ کور کی چھ بیا وین داغ او پیدا خطرہ نہ راضی دا یرا بنر دا گمان بنر راضی تے بنی اسرائیل نہ دے ولی دریاب کے بے مند لئی نو بیا بے اوسا کی گندے وتری ما غرزولی و پتا بانی مینا دا خلق و پزلکی دا خپل جانبنا او اغا دا فرعون خضا پی اللہ مائنا کریو پلی معشوم او دید پارا چستا چا اپا لیشی تو علا عینی پا نگرانے زمان کی او یاد کا اغا زمانہ چی ستا خور گرزیدہ چھ پتہ او لگی دا چھ دا خود فرعون کور تر آگئے نو دا موسیٰ علیہ السلام مورو خپل لور تا اوئے نو موسیٰ علیہ السلام خور تا چھ تد دی فرعون دربار کی دا چھ گرزا او دا لرے نا گورا چھ دا ستا دی رور سر سکی وجنیو کپری دیئے اغید چا خزی تین آغستو ندی خور ورطا اوئی چا آیا فتقول نوی دی خورستا چا آیا ذر رہنمائی اونکم ستاسو پا اغا کس بانی چا ندی با زامن شی نو اغیوی چا خوخایا نہ دو تک پلا مور خود آخی کو خبر نہ اچھے دا تاغذے دے بس آگے والا مقرر کرا اور تنخواہ بھی ہم والا مقرر کری کے لیے قرآن کریم ہرا خبر ہے نقل کئی نہ مطلب ٹکے بیا نہیں نہ بس نہ مور لا واپس رہ نورا اگر زولی منتخ پلی مورتا دا دمرا پتا ما احسانات کری دی نو آغا یادوا و شکریی ادا کوا چی دیر پارا چی یخشی استرگا دا مورستا یعنی خوشالشی چی معشوم گرتا آغا لراغ خودینا بلوی خوشالی نو رسی خوشالشو او غمجن نشی او بیا اغا واقع یاد لرا دے بیا لوئی شو دا فرعون پکور کی داغا دا زوی پا طور لوئی دکنا او شازادہ گنا لے شو دا بادشاہ زوی گنا لے شو او دا زوی ویلی دا بادشاہ زوی خو گوئے یو قسم دا ملک حکمرانی خو علت دا یو ذل اولی دا چی یو فرعونی قبطی یو لگی یو پا اسرائیلی باندی ظلم کئی او اسرائیلی دن مدد و غوختو و دیو جنہ آغا پیجندلے بناو چی دا زمان دا خاندان دے و دیم دا بنی اسرائیل نا دے خو پدی وجہ مدد یہ اگختو چی دا فرعون دا پکور سڑے ہو دا آغا دا فرعون دا زوی پا نم مشہور ہو نو دا سی مشر زورور سڑے سڑے اوی نیو دا آغی نا مدد غالی چی راشا او ما دا دی ظالم نخلاص کا نو آغا مدد اگخت دا ندیویلی پدی کی چی آغا پی جندلی ہو چی دا زمان دا قوم سڑے دے او دام کی دیشی چی پی جندلی بھی خو بہرحال قرآن شریف دا آغا ذکر نہ دے کر دا مدد غختو دا پارا ضروری خو نہ رچی کوئی پی جنی زما دا قوم دے کر بل چان ہم سڑے مدد گواری خو مدد یہ غخت نہ دے لارا قبطی باندھے قبطی نے آگا اسرائیلی خلاصہ ہو نہ گزار پی ہو نہ دا قبطی او دا فرعون دا افسر سوک افسر بہو کارکن بہو کارکن ہوا یارو کو کتابوں نے لکھی چدا جا گئی ہو افسر ہو آگا مرش ذکر سے نیٹا ہی پورش ہوا نیٹا پورش ہی نو پہ سد پہ گزار ہو مرشی کل اچھا پیارو گزار کری نا یا پریوزی مرش سرے مرخو پہ نیٹا دے او دا گزار کرے او دے دا پارا چی دا مظلوم تے نخلاص کرے دا دنیت خدا وجلو نو نو آغی دا خبر اخکارا شوا او دے بیا مصر پری خودو نو اغا واقعا و تا اللہ یادائی چی تا یو سرے وجلے ہو نو ما تا خلاص کرے بھی دا غم نا دا پریشانی نا او اغا دا چی تالیم بیا دا قوم مدین کی مدین پہ علاقہ کی پناہ ورکر لاو علتا بیا دیر پا آرام اسے دی شعیب علیہ السلام کور کی خلیر پا آرام جون دو اغز زیادہ خبد نکو اولوری والا امور کری والا مطلب دا چی پتا بانی دیر ہو دا سی واقعات تیر شوی دی چی آغا دیر دا مصیبتون وقتو استا جون دا با خطرہ با خما با بچ کری یو پا آغا وقت استا جون تا خطرہ وا چی فرعون کور تا دا معشوم پا طور راغ دریاب نے اونی وی نو خطرہ وا چی مری کی ذکر چی آخو با بنی اسرائیل و زامن نا پری خودن خس دا فرعون پا خضی پا زلے کی مستا مینا وا چولا نا بچ شوی ایواز دا مرگ بچ نشوی بلکی دا خپل مور غیگ لبیا راغ لے او بیا دا فرعون پا کور کے اسے دی سرے دی مرک نبیا ستا جون تا خطرہ پی خشو خب آغی نمیم بچ کری دا وطا خپل احسانات اللہ یادی وفتناک فتونا دا دو خبری خواتا اشمار لی او باقی او عام خبر او کرلا نپو موسیٰ علیہ السلام چسل تیر شوی دین دا خواغتا یادو کرن دا آغا اشارہ والا کافی ہو او از میختونا کری او ما پتا بانے فتونا دیر از میختونا او آزمائش کل پا تکلیف راضی او کل پا خوشحالے راضی پھر تکلیفوں نہ پہ ہم دیر تیر شوی دی او خوشحالے پہ ہم راغلی نو فتناک فتونا دا جامع لفظ دے نو پدی کی موسیٰ علیہ السلام بانے چی ست تیر شوی ہو آزمائی شونا آٹول ور تا یاد کرل او آغا بانے خو تیر شوی ہو نو آغا تا معلوم شو خو قرآن کریم کے داغی باقی اٹھول تفصیلات ذکر کول ضروری اونا گنلو اشارہ کافی شو ددی و فتنا کا فتونا دا سورت طواہا دا آیت نمبر 40 چلے سلویختم نمبر آیت دا سورت طواہا ابھی کہ دا و فتنا کا فتونا چراغلے دے نو مطلب خمیتا تا بیان کو خلاصہ مطلب خددی ازیل کی حافظ ابن کثیر یو طویل حدیث نقل کرے دے، طویل حدیث روایت آغا مشہور دے پا حدیث الفتون بنے، حدیث الفتون الطویل جو آگے کے پا موسیٰ علیہ السلام دیر واقعات تیر شوی دی او دا آگے تذکرہ دا او آغا نقل دے آغا حدیث الفتون دا عبداللہ ابن عباس نا اور امام ابن کثیر اغتول روایت نقل کرے دے دی فتن نا کا فتون آپ ذیل کے ابن کثیر ابو ہے اور اب حدیث الفتون چلے ما بیا تحقیق کو کہ کتب و احادیث کے ہم دا سے مفصل نقل دے او کا نہ دے تو آغا سنن کبراد نسائی کے نقل شوے دے سنن کبراد نسائی کے اول پا مسند ابو یعلا موصلی کے نقل شوے دے یہ تو 21 صفحات باندھے دا حدیث نقل کرے دے مسند ابو یعلا کی پر 21 صفحات بنے نقل شوے دے مسند ابو یعلا موصلی زمن کتب خانہ کی موجود دے اور حافظ نور الدین حیثمی مجمع الزوائد کے اوم جلد کے ہم نقل کرے لیں ابن کثیر دے حدیث الفتون بانی تبصرہ کرے گا نقل کرے دے اب یہ پہ تبصرہ کرے دا. ابن کثیر ہم پورا نقل کرے کہ اصل کے دا حدیث موقوف دے پہ ابن عباس بانی اور ابن عباس دا نقل کرے دے دے اسرائیلیاتنا کعب الاحبار نا کعب الاحبار وغیرہ نہ نقل کرے دے اور روایت پاسل کے اسرائیلی دے ددی و جناب پری طویل روایت کی دا سے خبر عمدی کی غلطی دی البتہ پری طویل حدیث المتون کے داسی جملے اور فقرے اور ٹکڑے عمرہ غلی دی چ اغا پنور احادیث صحیح و مرفوعو کیم ثابت خدا سے مراغلی دی چاغد اسرائیلیات لہذا دام استاد تنبہ دا پارا حوالہ ورکرا چ تحدیث الفتون چ مکمل گورے مجھے متنبہ ہو سے گے چپرے کے بعض ٹکڑے صحیح دی بعض ٹکڑے غلطی دی او دا ٹول من الاول الى الاخر صحیح نہ دے او دا رسول اللہ نہ مروی نہ دے البتہ پدے کے بعض ٹکڑی دی چاغ دا رسول اللہ نہ مروی دی اغا خو منگتا الراس والعین منظور دی بات شو دی جملی سمانا دا چو فتنا کا فتونا نو دا مانا خوخکارا دا چھ اے موسیٰ ما ازمیختونا کریو پتا بنے دیر ازمیختونا دا پاغا تیر شوی ہونا آغا تا معلوم ہو ایا سو ازمائشونا ذکر کرلا و باقی و تا حوالا ورکر نو مطلب اداو چھ تا یریگا ما پتا دے نمخ کے نورم دیر از میختونا تیر شوی دی نہ اس کا فرعون لزے نہ یرت مکوا دے نمخ کے پگانو زیونو کی طرح فرعون نہ ما بچ کرے نہ بیا بجم بچ کو نہ تسلیم ور کر لا او داغت و آگان یم قبول کرے چدا رور میں ہم دل وزیر کو پیغمبر کو او جب میں ہم ستا صفا کرا او سینہ بنی ہم سینہ ستا ما کلاو کرا خور شاو کار کوا فرعون تا دین بیانوا اب بیا اوی چت پاتے شوی وی یو سو کالا مدین والو کی بیا راغلی پہ یو نیٹا بانی اے موسیٰ دا مدین نا وطن تا روان شوی اما تا غورا کرے دا زان دا پارا یعنی دا خپل پیغام رسولو دا پارا ورشا تا استا رور خو پا کلی کی او خوا دے بولے ورزی ملاوی کی بکنا ندوارا ورش ہے او مستری کی گئے او سستی مکوے زما پا یادو لوکے ولا تنیا او کمزورتیا یا سستی مکوے زما پا ذکر کے زما ذکر دیر دیر کوئے دوارا رونا ستاسو زربا زما پا ذکر مضبوطی کی او دا دعوت دا کار بتاتا زما پا ذکر بنی آسانی گی ورش دوارا فرعون تا دے سرکش دے نو اوہ یا حغت خبر نرما شاید چی دے نصیت قبول کی او یا اویری گی دے دوارو اوے چی اے زمونگ ربا مونگ خو یریگو چی زیادے بو کی آغا پا مونگ بنے دا کمزوری ندا کدا اوے چی داکار مونگ نشو کولے مونگ یریگو نبیادہ دے پیغمبر شان ندے خو انکار خدا کار ندے کرے خدا خپل رب پا مخ کی دا خپل کمزورے ذکر کرے دے رب پا مخ کی چی غلام دا خپلی کمزورے ذکر کئی نو آغا مالک پی خوش آلی نو مونگ پزلکی یرا مونگ یریگو چی زیادے بو کی آغا پا مونگ او یا با سرکشی ہو چی یا فروتا یتغا کے فرق دا دے چی زیادے بو کی انہی تکریف بو رسائی او یا با سرکشی دا انہی مر بو مکی دا آغی ندام سب بعید ندر یواز معمولی زیادے نا حد نبا واوری تو غیان حد نبا واوری دو تا وی زیادے بو کی پا مونگ بانے او ان یتغا او یا با دا حد نا واوری پا زیادی کولو کے مرگ خم آغی تا سنخ کاری دا بنی آدم نو اللہ اوی چھ میرے گئے زستا اسرے ما اورما اوینم بس ورشے اورتوائے چھ منگا آستازیو ستا دا رب نو آزاد کا منگ سر بنی اسرائیل دا خپلی غلامائینا او عذاب مور کوا دیتا بے شک منگا راغلی اتاتا پا نخی سرد جانب در ربستانا او سلام دا اللہ سلامتیاد دا اللہ دا جانبنا پا اغچا بنی جسوک تابیوی دا ہدایت. بے شک منگتا وحی شوی دا چا عذاب بنازلی گی پا اغچا چا اغد دروغ جن گنی او مخ آرائی. فرعون ہوئی چستا سو رب سوک دے اے موسیٰ. نو موسیٰ ہوئی خطاب موسیٰ تا کئی ہو نم دا موسیٰ آخری او خطاب دوارو تا کئی لیکن سے مشر پکی دے ہو کنا او نور خدوار رونا اولارو ورطا وفد کی جکم مشرینو خطاب خلق آغا مشر سرا کئی ستاسو رب سوک دے اے موسیٰ. اغوی زما رب خو زمون رب خو اغا اللہ دے چا ار یو سجتے ورکڑے دے وجود دا آغی او بیائی و تا ہدایت کرے دے دا خپل وجود دا ساتلو او زان لروزی فراہم کئی او جندے اسی گی ندہ اوی چسا حال دے دا پخوانو قومنو چت دا آغی مذہب نمانی. نو اغوی علم دا آغی قومنو زما رب سر دے او پا کتاب کی لکھ لے دے لوح محفوظ کی او داغی حالات بیانول تا تا زما ڈیوٹی نہ دا زما دا جوندو سرا کار دے او دا مڑو کا خدیو کا بد دی اللہ پا علم کی دی. داو مطلب داو چی دے با زمان دی مرو تا کنزل شروع کی بدرت با ہوئی دو خلقو تا مجھے گورا استاسو نکونو تا بدرت ہوئی دو پا نکونو بانی خلق غیرت کئی نٹول بوتا غصش. موسیٰ علیہ السلام سر اخو ایمانی بصیرت ہو اگا اوئی چی دا حقی علم ادلا سر دے سدا اللہ وسرا کئی آ بکڑی داغی حال نہ خود خبر نیم سے خود جندو ترا لے گلے لا يدل ربی ولا ينسى نہ خطا کی گی زما رب او نہ ایرئی سشے دلالت وہی دیتا چھ لار دا سڑی نہ رکش نہ زما رب نہ لار نہ رکی گی یعنی زما رب نہ خطا کی گی مانا داشوا او اغا رب چھ تاسو لے زمکہ فرش گزو لے دے او تاسو دا پارا پدے کے لاری جوڑی کری دی او دا آسمان نہ اوبرا ورائی نمونگا اوباسو پا غیبن قسم قسم ازواجن مختلف قسمونا ازواجن من انواعن مختلف قسمنا من نبات شتا دا سب دا مختلف شنکونا اور دا مختلف سبزونا شتا مانا مختلف خرے او سروے ساروی یقیناً پڑی کی نخی دید عقل مند ہو پر منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى مرة أخرى بل زل ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. من فرعون تا خودلي ويخبل نخي تولي خود دروغجن اغنل او انكاري اوكو اوي ويچ آيات راغلي چ منغا اباسي دخبل زمكينا پخبل جادو سرا اے موسیٰ او دا حکومت نما بے دخل کول غواڑی او پا دی وطن رانا قبضہ کئی او دا تا چی ما تا کمی نخی پیش کری دا خو جادو دے نو دا جادو پا ذریعہ بانی ما جدی ملک نو باسی و خپلا پہ قبضہ کئی نو زبستا مقابلہ کو او دا جادو مقابلہ جادو سے رکھی گی نو جادوگر بے راغم راب علم تا تا جادو پہ مثل دا جادو ستا مقرر کا زمونگا او دا خپل زان پہ منز کی یو نیتا چه خلاف با نکو مونگا او نتو داغی نیتینا او طول برازو و مقابله بکو مکانن سوا یو میدان زی سوا برابرو یعنی اوارو چه نیم حصہ بستائی او نیم بزمگئی اوال تا مقابله پا منز کی بدا جادوگر مقابله کئی اوی موسیٰ علیہ السلام چھے نیتا استاسو یوم الزینت روز دختر دا دلی قوم دختر یو روز وا او دلی سالانہ تہوار او پدی روز کی بیا ٹیم کم یو دے ٹیم دا ساخ وقت بمناسبی چھے دی وقت کی خلق اسم کارون دا پر روزی او اغا وقت چھے جمع شی خلق بساخ وقت نو واپس شو فرعون نو جمع کرل خپل تدبیرونا یعنی خپل جادوگر ہو دلتا قید نا جادوگر مراد دی اب یار آگ نو موسیٰ اوی موسیٰ علیہ السلام فرمائل چھ افسوس دے پتا سو ویلکم افسوس دے پتا سو او دا مانا ام دا چھ تباہی دا و بربادی دا تاسو دا پارا دروغ مترے پا اللہ باندے نو پس حلاک بکی تاسو اللہ پاک پخپل عذاب سرا او بے شک نامراد دی اغا کسان چھ دروغ تڑی نو جگڑا اکر اختلاف اکو دی پا خپل مز کی دا خپل کار پا بارا کی آیا دا مقابلہ پریدو ذکر دیکھ ہوئی چا عذاب براش او کنا جاری او ساتو او پتا مشورہ اکڑا نو بیائی فیصلہ اکڑا چا عرص چا کی گی و مقابلہ کو نو اویل آگوی دا ٹول دی فرعون درباریان او داغی مشیران و طولو تا اشاری دی گی نا جمع سیغی ذکر آزی فرعونیان و اوی چی دا موسیٰ و حارون دوارا چی دی البتہ جادوگر دی او ارادہ کئی چی اباسی تاسو دخبل زمکی نا دی جادو پا ذریعہ او لری کی بی طریقتکم المسلا طریقہ دا جنس تاسو چی دیر اغورا دا نظام ستاسو چھے دیر غورا دے ذکر چاہی اخپل طریقی دے جون تا و اخپل نظام تا غورا بے گر المسلمان غورا نفا اجمعو قیدکم جمع کئے تاسو اخپل تدبیرونا او بیا راش اے تاسو پا یو صف کے او کامیاب بشینن اغا سوک چھے غالب شی نو اوے الہوی اے موسیٰ یا با تغرزے یا با منگا یو اول غرزہ ان کی نو موسیٰ علیہ السلامی بلکہ تاسوی غرزہ وئے نو اچانک ددی رسائی و عیسیوہم او ددی لختے جدی یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا خیال کی رات دا موسیٰ علیہ السلام لوجه ده جادو ده دوینا چه دا مند وحی نو یخیلون معلومیگی چه دا حقیقتن مند نوالی حقیقتن نخوز دل حقیقتن ماران نو بلکه نظر بندی و او خیال که دا راتل چه دا جل مند وحی و گرزی را گرزی تا تما سورہ بقرہ کی بیان کرے دے یہ جادو دو قسم دے بلکہ دے جادو گر قسم نہ دی خود موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کے جکم جادوگر فرعون روستی ہو آغوی سر چکم جادو ہو اگر صرف نظر بندی ہو خیال بندی ہو داغی سا حقیقت نہ ہو خود دین ادا نہ معلومی گی چی دنیا کے بل قسم جادو دا سے نشتا چی داغی سا حقیقتی او ہر قسم جادو پا دنیا کے چی دین اغب خام خا خیال بندی او نظر بندی وی دا دی آیتنا نہ معلومی گی ذکر چی دا خود فرعون دا ساہران و ذکر دے دی ٹولی دنیا دا ساہران و ذکر خودی دے کے نزد نبل قسم شہر بہ امی چی باغی با حقیقت تھی ہو حقیقت نشی پہ بدلی گی سورہ بقرہ کے ماں پدے کے دا جمہور و مسلک اور دا بعض علماء و مسلک خلاصہ بیان کرے ہوا خدیز ہے کہ خدا خاص جادو ذکر دے فأوجس فی نفسه خیفة موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلی والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا اور ناکامیابی کی جادوگر سو وقت کے چراشی مقابلے دے پیغمبر پر دلتا یو اشکال دے باز خلق متفقی گی چھ دی آیت کے خو اللہ پاک فرمائی چھ جادوگر نہ کامیابی کے لیکن پس سورت بقرہ کے یا سحر بابل پس سلسلہ کے اللہ پاک بیان کرے دے قرآن کریم بیان کرے دے جدی ملکین و نبا چاہ جادو ازدک نو عمل میں پہ ہم شروع کو اگرچہ آغبا نو عمل نا آغی منا کول خو باز خلق باوجود منعنا شروع عمل کئی گناہ کئی نو پدی جادو با دے سریو دے خزی پا منس کے فرق را استو او جدائی بے را استلا او خزا خاون بے او جنگ ول نو دا خو اثر اوشو اثر نور ستا ہوئی خدا غیتا ہوئی کہ نجی آگی جادو باوکو او خدا خاون با یو بلن جدا شو نو اثر ام دا غیتا ہوئی کہ اثر او شو او چا اللہ ارادہ ہو کی نو اثر کی گی او چا ارادہ ہو نکی نو نکی گی نو التا با اثر او شو او دلتا ہوئی چا اثر دا جادو نشتا جادوگر نکامیابی گی نہ کامیابی کی معنی دا دا چھے جادوگر جادو اثر نہ کئی گا چھے اثر رکی نو دا کامیابی دا آخرت کامیابی خود دلتا مراد نہ دا چھے آخرت کی بنا کامیابی گی دلتا خود دنیا خبر ہے اور دنیا کے خود دا جادو پو جادوگر دا جادو اثر اوشی خدا کامیابی دا چھے اثر اونشی نو ناکامی دا نو دلتا وہی چھے اثر نہ کئی اور نہ کامیابی گی اور آغاز ہے کہ وہی چھے غیبہ کامیاب شو اور دا جادو پر ذریعہ بے دا خض خوان مز کی جدائی رہا اس نے جواب واضح دے کچھ سوک پر آیتوں کی تدبر کی لی آیت کی وئی چھ ولا یفلح الساحر حیث اتا سوخ کی چھے پیغمبر مقابلی لراشی او دا معجزات با مقابلہ کی راشی دادا سن معلومائی چھے حیث و اتانا مراد دا معجزی او دا پیغمبر مقابلی تراتل دی اتا لفظ قعام دے نو دادا سن معلومائی نو دادا سیاق و سباق نا معلومو ما چھے دین مخی دا فرعون دا جادوگرو دا موسیٰ علیہ السلام سرد مقابلی ذکر دے مقابلی لراغلی محیث و عطاب آوقی جن پیغمبر مقابلی لراش موجزی با مقابلہ کی جادو نہ کامیابی او جن موجزات و دا نبی سر مقابلہ نہیں نباز اوقاتو کی جادوگر پخپل جادو کی کامیاب شی او اثر اوکھی او دخز خاون پر مز کی جدائی راولی او کل اثر ہونے شی او سے بے فیدی ثابت شی سسم مقصد حاصل الغاری اگر پہ حاصل نشی کچھ کلد موجزی با مقابلہ کی جادو را گئے نو موجزہ کو حقیقتی اگر دا اللہ فعلی نو دا اللہ دا فعل پا مقابلہ کی دا جادوگر فعل بسنگا کامیاب شی موجزہ کو فعل دا پیغمبرم نہیں پیغمبر فعل اللہ نو دا تطبیق دے دا آیتونو پا منز کی او باقی دا جادو پا وجہ چاہتا تکلیف رسے دل کہ اللہ ارادہ او کی نو دا سا ناشنا خبر ندا نا قواعد او دا شریعت نا خلاف ندا ذکر چی یو سبب دے دا اسباب ہونا او اللہ چی غواری نو سبب اثر نکئی خو اکثر خو دنیا کے اسباب اثر کئی با اسباب ہونا جی اثر مرتب پیغمبران زخمیان شوی دی پیغمبران بیماران شوی دی پیغمبران شہیدان شوی ہم دی اثر پہ کرے دی اسباب انہوں ذکر کرنے چا اسباب اثر نہ کہیں بیا خوبا زخمی کی گی نہ کرنے لیکن رسول اللہ خو زخمی شوی دی اور پخوا زمانے کی بعض پیغمبران شہیدان شوی دی جادو ہم یو سبب دے دا اسباب انہا خو اگا داغی مہارت اور تجربہ عام و خلق ہوتا نہیں بلکہ جادوگر ہوتا ہی باغ فن آغی پوئی گی نور خدا یو فن دے یو سبب دے دا اسباب ہونا نو چا اللہ نہ غواری نو اثر حس نشی کو دے چا اللہ غواری نو اثر کئی و نبی علیہ السلام بنے ہم جادو اثر کرے ہو کہ لبید ابن آسم جادو اکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسد اطہر درمن ہو نا خود بخاری پا حدیث کی راغلی اکم کسان وائی چی دا حدیث دا بخاری ثابت نہ دے ذکر چی نبی بنے جادو اثر نہ کئی نو آغا غلط وائی آغا کو کچا علم والا خلق دے متجددین دی گڑی وڑی وائی دا اشکالو کہ تاتا میں حل کو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمُكُمُ السِّحْرَ تاسو ایمان پا در آورو مخید اجازت ورکولو زمان تاسو تا معلومی گدا چھ بے شک دے ستاسو اغا مشر دے چھ تاسو کے جادو خود لے دے نزب اپریکم ستاسو لاسون او دخپی مخالف جانبنا او زبا زرن کم تاسو فانسی با کم تاسو پسانگو دا قجورو کی دلتا فید علا پا مانا دے علا جزوع النخلی زرن با کم تاسو پسانگو دا قجورو کی سوک چھ فانسی کہے نا پا یوزے کی بے زرندائی کا نا یا بولے لرگے گوری یا بولے سشے گوری تو در قجوری سانگا با گورم پا آگی بتا حضران کا اپریبا کم ستاسو لا سنا وقت پہ مخالف جانبنا او خام خا فانسی با کم تاسو سانگو در قجورو بانے او پوئی بشے تاسو چھ کم یو زمونگ نا دیر سخت دے پا عذاب ورکولو کی او ہمیشہ پا اپاتے کی دن کے دے پدی دنیا کی زبا یہ موتا سو ختم کو قالو دی مومنان ہوئے چھ مخینا جادوگرو او اس مومنان دی منگا ہچر ترجیح نور کو تالرا پا حقیبا دی چراغل دی منگتا دی دلیلونونا او پا اغی اللہ بنی چی منگے پیدا کریو فیصلہ او کا اغی سچی فیصلہ کا ان کے او تو فیصلہ کئی پا دی جوند دنیا کے آخرت کستا فیصلہ خونا چلی گی منگ ایمان راوڑے دے پا رب بنی چی بخنا او کی منگتا زمونگ دا گناہونو او بخنا او کی منگتا اغی جادو چی تا منگا مجبورا کریو پا اغی جادو کولو بانے او ستا دا وجہ نمونگ دا پیغمبر مقابلہ کی جادو اکو اس رات واضح حشو خبرہ چی دا جادوگر نرے پیغمبر دے او اللہ دیر اپاتشو دا چی توے چی پوئی بش ہے چی سوک ہمیشہ پاتے کی گی نا ہمیشہ پاتے کی دو والا خو نمونگا یو نتے ہیں بلکہ اللہ دے واللہ خیر و ابقا اللہ دیر غور دے و اجر ورکولو کے اور ہمیشہ پاتے کی دن کے دن اور سوک چے راشی خپل رب تا مجرم اغیر پارا دوزخ دے یعنی مجرمن حالکون ہی مجرمن حالکون ہی مشرکن دلتا مجرمن نا مشرک مراد دے دکھا چے ورپسی لا یموت فیہا ولا یحیا دے چے دوزخ کی با ہمیشہ ہی ہمیشوالے خود مشرک دا پارا دے فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَنْ يَاتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى اور چاچی ہاگا سوک چے راشی اللہ تا چے مومن بھی اور نیک عملی کری بھی ندا کسان چی دیشتے دی دا پارا لوی لوی درجے چے اگا باغون دا ہمیشوالی دی اور بئی کی لان داغن نہرونا او اسی کی بدی پاغی کی ہمیشہ دا پارا او دادا بدلا دا اغا چا تزکا وزالک جزاء من تزکا او دادا بدلا دا اغا چا چے پاک شوے وی دا شرکنا من تزکا من تطہر من الشرک بقول لا الہ الا اللہ دا دری آیتنا آیت نمبر 74, 75 اور 76 انہو من یات ربہونا واخلا دا من تزکا پورے بازی وئی چہ دا دری آیتنا کی جکم خبری شوی دی دام داغی جادوگر و خبری دی چاہ بیا مومنان شویو داغی مومنان و خبری دی کہ فرعون تے کری وی نو اللہ نقل کری مونگتا اور بازی وی چنا داوی خبر خو واللہ خیر و ابقا بن اخلاص شوا او داور پسی دا اللہ پاک کلام دے چی اگا باغی کی دا مشرک او دا کافر دا انجام اللہ ذکر کرے دے او ظاہر دادا چہ دادا اللہ کلام دے دے انہو من یاتنا واخلا دو من تزکا پورے دا یواز حکایت دو قول دا سحراو دا ساہرانو قول حکایت نہ دے تفسیر مدارک کوئی چہ ظاہر دادا قبل قول پہ کیوں مشتے دخول دی ولقد اوحینا الى موسیٰ او من وحی لے گلی و موسیٰ تا چہ روان کا زمان بندگان دشبے نو گزارو کا جوڑ کا دید پارا لار پا دریاب کے اچا اور نبا یریگی تا درکن دا مندلو دا لاندے کولو دا فرعون نا ولا تخشا اور نبا یریگی تا دا غرق دونا نو روان شو دی پس فرعون دا خپل لخکر سرا نو پٹ کرل دا فرعونیان دا چپی دا دریاب نا اغی چپی چی پٹ کریو یعنی لوی چپی او گمراہ کرے او فرعون خپل قوم و نیغ لاری و تنو خود دے اے بنی اسرائیلو تاسو ما خلاص کرے دا دشمن ستاسو نا او آدم اکڑی و تاسو سرا دا کوہی طور دا خی جانب چی کوہی طور خی جانب کی وطاسو لکتاب ورکوما ستاسو پیغمبر لا نراغ لینو کتاب آلتا ورکریش او نازل کرے امان پتاسو بانی من او سلوا ترنجبین او مرزان خورے دا آغی پاکیزہ او سیزونو نا چی درکڑی دی منتاسو تا او سرکشی پہ دے کہ مکوے نازل بشی پتاسو بانی غزب زما او چی پچا بانی زما غزب نازل شی تو فقد ہوا پس دے با پریوزی پہ تباہ ہے کہ دا ہوا مانم سقطا رازی فقد ہوا فقد سقطوا دے پریوت پہ تباہ ہے کہ بس بے شک ہاگا پریوت پہ تباہ ہے کہ اوزب بخون کے ما آگا چاہتا چی راگرزی دے شرک نہ او ایمان روڑی او نیک عمل کئی او بیا ہدایت مومی یعنی بیا پنی غلا روان شی او مرتد نشی ثم اهتدى معنا دادا موسیٰ علیہ السلام کوہی طور تو مخ کے را رسد لے ہو قوم ور پسیر آروان ہو اللہ اوی چی سشی مخ کے راوستے تو دا خپل قوم نا اے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بھی چی دی دا قوم زما اولائی دغ دا دی را روان پا قدم زما بجے یعنی را روان زما شاتا علا اثری علا خلفی اثر کو باسل کے قدم تا وہی کنان واغا خو تجدہ کوا پا خپلا شخص سوک مخ کلار شی خود آگے قدم پا زما کوی اور نور خلق داغا پا قدم قدم ایک دی تو کنایا دا خلفینا اما تلوار اکڑا تا تا اے ربا چی ترازی شی نو اللہ اوئی چی منخو ازمائل دیستا قوم ازمیخ را اس تنی ماستا پا قوم بنی دین رشتو اغدا چی سامریس خید جو کرے دے نستا پا قوم می ازمیخ کرے چی سوکی منی یا سوکی نمنی نو چا امان اللہ چی دا عبادت شروع کو دسخی او چا او نمان اللہ نو ازمائشم دیتا ہوئی اور گمراہ کرے دے دا قوم ستا سامری دا سامری سو کو نسب و قبیلہ سوا نپدی باب کی تفسیر قرطبی کی دا عبداللہ ابن عباس یا قول نقل شوید ہے السامری کان من قوم یعبدون البقرا سامری دا اغا قوم نا یو سڑے ہو چا غیبا دا غوا عبادت کو لگا دا اندوان چی کئی خدا چا غی قوم تا سامری ولی وی ابن عباس تا قوم نقول نا خود سامری قبیلی وضاحت نکی گی صرف دا وضاحت کی گی چی دا سامری دا اغا قوم یو فردو چی چا با دا سخی غوا یا دا غوا دا بچی دا سخی او دا غواگانو عبادت بے کہو او دا حیوان بے مقدس گنو اور تدیز ہے کہ دا قرطبی پہ حاشیہ کی لکھی دی اصل متن دا قرطبی کے خوصف دے ابن عباس آقول دے اور پہ حاشیہ کی چاہ لکھی دی کہ من اہل الہند کما جا فی بعض الاخبار کہ دا دا ہندوستان ہندو لیکن بعضی اخبار روایاتوں کے راج خو غالباً دا تشبیحاً و طویلی دی سوچ کوا خبر ہوتا تشبیحاً ویلی دی نسبن غالباً ندی ہوئی دی کہ نسب دا اہل ہند سر ہو خدا مذہب دا اہل ہند سر مشابہ ہو کہ ہندوستان خلق چی دی اغد غوا عبادت کئی کہ ان کی بگیومش دے ہندوستان کی نہ تشبیہن وطا و بعض روایات کہ من اہل الہند ویلی دی کما جا فی حاشیت تفسیر القرطبی مولانا ابو الکلام آزاد اخبل تفسیر ترجمان القرآن کے جو سورہ طہٰ پہ حاشیہ کے جو سورت طہٰ پر زمیمہ کی اور مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ پر تفسیر تفہیم القرآن کے ددی و ادلہم السامری ددی پر تفسیر کے دوارو لکھی دی کہ تاریخ کے یو مشہور قبیلہ ذکر کی گی تاریخ عالم کے اور دا قومن پر تاریخ کے کہ اغیتا سمیری قبیلہ ہوئی او دا سمیری قبیلہ اصل کی دا عراق قبیلہ ہوا خود مصر سرے ہم تعلقات ہو لیے قبیلے تعلقات مصر سرے ہم دتلو راتلو بہو تجارتی تعلقات اور نور تل راتلو نہ دا سامری شاید دا سمیری قبیلے ہو دا سمیری اور دا سامری پر مز کے دا مناسبت دے دا حروف ہو عبداللہ ابن عباس چوئی کہ دا اغا قوم نہ ہو چاغیب عبادت دا غوا کولا اغا قوم دا سمیری قوم ہو او دا ندی ویلی چلی سمیری قوم دا دا قبیلی ہر یو فرد با دا غوا عبادت کو خود دی قبیلہ کی دا مرض خور شبے ہو او سب کے خبوں میں بہرحال دا خستا دا معلومات دا پارا ما اوئی ورنہ دا سامری تولا قبیلہ و نسب معلومول دا فہم قرآن دا پارا ضروری ندی منگے نسب سکو منگا خودلتا دا غکار اس دا کو چدا کار اکو منافقو او خلق گمراہ کو باقی دا چے سامری تا سامری ولی وی وجہ تسمیہ صدا او قبیلہ صدا دا داغی بارا کتا تا ما سا معلومات فراہم کرل ورنہ اصل مطلب خو دا سامری پدے گمراہ بنے زان پو یول دی جد پا گمراہ بنے پوئیشی چھ زان تے اساتے خلق گمراہ نو واپس شو موسیٰ خپل قوم تا چھ غصو او غم جانو نبی اے زما قوم آیا وعدہ نوہ کرے تا سر رب ستا سو خیستا وعدہ چھ تورات باور قوم نو آیا پس اگدشوی و پتاسو بانی زمانا دا غیر آزر زمان خود سلویخ ورزی بھی او سلویخ ورزو دا پاسا وچتا یو سور وقت آوری دلی بھی چی اللہ سر کلامی کو نو پر یتلو راتلو بے امسا وقت لگی دلی بھی سلویخ ورزی خمخ کی عبادت دا اللہ عبادت کو موسیٰ علیہ السلام کنا مطلب دا چھ وقت دمرا اگد خوندر یا تیر شوئے دمرا لگ وقت کی تاسو دیو سری گمراہ کرے ضعیف الایمان خلق ہو کچا خلق ہو یو ساتھ کے بسم شو یو ساتھ کے بخراب شو او یا تاسو ارادہ کرے وا چھ نازل چھی پتا سو بنی غضب دھرابو اخبالم زانتا دا اللہ غضب غختو چھ خلافو کو تاہو زمان دا وعدی اغیوی من خلاف ندے کرے ستا دا وعدی نا وعدہ داوا چھ پھر اخبال مذہب بٹنگ ہو سی گا چھ کم طریقہ دا عبادت تا ستا ما خود لی دا نستا دا وعدی خلاف من ندے کرے بی ملک نا بی اختیار نا پخپل اختیار او پخپل خوخا من خو یو سری گمراہ کری ہو ولیکن حملنا ولیکن لیکن منگ چیو بوت شوی ہو پا منگ بانے بوجونا دا کالو دا دے قوم نا پخوا زمانہ کے کالی تمہارا نری نری نہ اچے لیکن نن زمانہ کے دماشو دا تولو پہ شکل کی ہوئی راغذان سرا پا غارا کی یا پا پوزا کی یا پا وق کے گرزول دمرا درانے نہیں اور سڑے پہ دمرا نہ تنگی اگر درانا درانا کالی با زنانا و آغست راغذان سرا گرزول سنبھالول گران اور بلدادے چی دا بوجھ کے دل یواز دیتا نوائی چاہ پیٹے پا مقدار کی دیکھ درونی چی فرق تو یو من اچھا تولشی واغا دو منشی یواز دیتا درون والی نوائی انہی سنبھالو لیم گران دام بوجھ کے دل دیتا نا نمونگ دا یوزے اوگر زون دا یوزے جمع کرو شکل بیا تخبل زیت رسو نا بیا با تقسیم کو ہر یو با اخبل اخبل کالے واخلی فی الحال بٹول یو زی جمع کو نا دارنگی اغر زول دا کالی دے سامری پا بٹائی کے او یا پا حقا آلا کے چکم با دس روا نسخے بتے جوڑ کو بائبل کی لکھلی دی چدا کالی دا بنی اسرائیل و دے خزو دا فرعون دا قوم دا خزو نا سوال بنی غختی ہو چی منگ چتا وادل ازو یا چتا سرپس ازو منگ لگا کالی راکے واپس راگ لو نبیہ بتا سلور کو لیکن خزو کرا جبل نکالے او غاری و استعمال کی بیائی واپس کی بس دا ور سره نه دی خورا دی خو دوکای ورکل په دوکای تنا راوړ قرآن شریف دا نه دی ویلی چې دا د بنی اسرائیلو خزو اغینه په سوال غوښتي او نه نبی معصوم دا ویلی دی حدیث مرفوع کې هم ندی راغلی قرآن صرف دا وی چې من زینت القوم کالے دا قوم نو قوم خو یواز دا فرعون قوم تا قوم نو وی قوم خو دا غی بنی اسرائیلو تا هم وی